وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم سامعین کرام بزرگ اور بھائیو رات میں تقریباً 11:30 بجے ٹورنٹو سے یہاں پہنچا پھر کھانا کھایا نماز وغیرہ پڑھی اس میں کافی دیر ہو گئی 2 بجے میں سویا 4 بجے پھر جن اٹھ گیا اس لیے اس وقت طبیعت میں نشاط نہیں ہے اس وقت میں آپ کے سامنے صرف اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اب انشاءاللہ روزانہ فجر کے بعد تھوڑی دیر ہمارے بیانات ہوں گے اسی طریقے پر عشاء کے بعد بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس بات کی اطلاع کرنے کے لیے میں اس وقت جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ مہینہ چلا گیا صرف ایک ویک رہ گیا اس کی ہم قدر کر لیں اور اپنی مغفرت کروا لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی حکم دے رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام مؤمنین کو مردوں کو بھی اور عورتوں کو مغفرت کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہما وقت ہمیں مغفرت کی طرف سبقت کرنی ہے لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ ایام اس وقت جو چل رہے ہیں یہ تو خالص مغفرت کے ہیں اللہ کی رحمت دھواں دھار اس وقت جو ہم برس رہی ہے ہم ذرا سی توجہ کریں گے رحمت کی طرف اور مغفرت کی طرف تو اللہ تعالی ہماری ضرور مغفرت فرما دیں گے تو اس لیے جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا اب جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے مغفرت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ ایسا کام کیجئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ نماز پڑھیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے آپ جو روزہ رکھیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ذکر و اذکار کے اندر وقت جو گزاریے تو انشاءاللہ ضرور ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جن کر دیں گے اور جب مغفرت ہو گئی تو جنت ضرور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور پھر کہا کہ جنت کی طرف دوڑو یہ اس لیے کہا کہ کوئی بھی بندہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کی مغفرت کے بغیر اللہ کی بخشش کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی نیکیوں کی وجہ سے جو جنت میں چلا جاؤں کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اور نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جن دوڑو یعنی ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے تم پر فضل اور مہربانی جن فرمائے اور جس پر اللہ تعالیٰ فضل اور مہربانی فرمائیں گے وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا تو اس لیے جنت کمانے کا یہ مہینہ ہے جنت حاصل کرنے کا یہ وقت ہے اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو عید کی تیاری میں نہیں گزارنا ہے بلکہ مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو سال بھر ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں دنیا کی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں اور اپنے گھروں کو بناتے ہیں اپنے لباسوں کو جو ہم بناتے ہیں یہ مہینہ تو ہمیں آخرت کو سنوارنے کی لیے کوشش کرنی چاہیے آخرت کو بنانے کے اندر جو لگا دینا چاہیے تو اس لیے جو وقت بچ گیا اس میں ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف جن سبقت کرنی ہے اور جنت کا اپنے آپ کو وارث بنا دینا ہے اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں اعدت للمتقین متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جن بنا رکھی ہے اب پرہیزگار کون ہے اور پرہیزگار بننے کا طریقہ کیا ہے اور کون سے دنوں کے اندر انسان بہت جلد پرہیزگار اور نیک اور متقی جن بن سکتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ بیانوں کے اندر جو ہے پیش کروں گا اور اپنی زبان میں نہیں قرآن کریم کی جو زبان میں کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ متقیوں کی تشریح فرما رہے ہیں کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں اور تقوی والے کیسے حضرات جنوں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی، وہ تمام تفصیلات جن موجود ہیں انشاءاللہ ہم یہاں رہیں گے، تب تک اس کی تشریح جن کرتے رہیں گے. آج طبیعت میں نشاط نہیں ہے، اس لیے اسی پر میں اپنا بیان جن ختم جن کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو جنت کا وارث اور مستحق بنائے. ہمیں بھی اللہ تعالی جنت کا وارث بنائے، ہمارے ماں باپ کو بھی جنت کا وارث بنائے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور تمام رشتہ داروں کو جنت کا وارث اور مستحق بنا دے. ہم سب کے لیے جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.